मुझे खुद से ही खो रही हूँ सनम। ओ माहिया वे तेरे इश्क में हाँ डूब के पार में हो रही हूँ सनम। सागर हुआ प्यासा रात जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी। मैं ठहरी रही जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। जलता रहे सूरज चांद रहे मध्यम ये ख्वाब है मुश्किल ना मिल सकेंगे हम। I love her. I really really love her. थोड़ी सी पागल है। एक्चुअली बिल्कुल पागल है।